Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Can Kıraç'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınların gününü kutluyoruz. 8 Mart ve tam da program günümüze denk düştü. Evet, bugün iki konuğumuz olacak. Telefonla bağlanacağız. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlandığımız zaman son Adıyaman depremlerini konuşacağız. Yurt dışındaki bazı depremler hakkında da zaman olursa bilgi almaya çalışacağız. Ankara'da ciddi bir asbest sorunu çıktı. Bu aslında Türkiye'nin her bölgesinde, her birçok yapısında söz konusu olan bir sorun. Ama bu asbest sorununun Ankara'da ortaya çıkmasının temel nedeni ise çeşitli meslek odalarının bu konuda son derece aktif davranıp konuyu gündeme getirmeleri oldu. Ve şu anda oradaki bir bina dikkatli bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde asbestten temizleniyor. Bunun için de Doktor Arif Müezzinoğlu'na bağlanacağız. Türk Tabipler Birliği üyesi ve iş yeri hekimi, Ankara'da kendisi. Programımızın ikinci bölümünde ona bağlanacağız. Şimdi Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız telefon hattında. Hocam merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Siz gene sahadasınız herhalde, arazidesiniz. Evet, ama yağmurdan çalışamıyoruz, o ayrı. Öyle mi? Neredesiniz hocam? Dün çalıştık ama İzmir civarında, Kınık'tayım. Evet. Dün güzeldi hava ama bugün oldukça yağışlı, çamur içerisinde pek çalışmak mümkün olmadı. Evet, gene depremle ilgili incelemeler mi? Yoksa başka yer... Yok, değil. Başka işlerle ilgili. Evet. Güzel hocam. Size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu gene Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün bir faaliyeti sanıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Evet. Şimdi hocam tabii ardı arkası kesilmiyor Türkiye'deki depremlerin. Uzunca bir süre Çanakkale'deki depremlerle ilgilendik. O konuda bilgileri sizden aldık. Şimdi Adıyaman'da ayın ikisinde, 2 Mart tarihinde 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. Yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtiliyor. Adıyaman bildiğimiz bir coğrafya mıdır? Şöyle, Adıyaman, ben ilk duyunca eyvah dedim, Doğu Anadolu sayı harekete geçti diye. Ama tabii biraz daha sıhhatli bilgiler alınca o bölgede mevcut olan başka faylar nedeniyle bu depremin olduğu ortaya çıktı. Şimdi Doğu Anadolu'nun en önemli iki tane fayı var. Bir tanesi Ölüdeniz fayı, aşağı yukarı Suriye'den geçip Hatay'da ülkemize giren ve Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine kadar uzanan bir fay. Özellikle aşağıya doğru Kızıldeniz'e kadar uzanan çok uzun ve çok önemli bir fay. Onun için Ölüdeniz fayı deniyor herhalde. Evet, Ölüdeniz'den geliyor tabii. Evet. Çok önemli bir fay. Geçmişte de depremler üretmiş. Özellikle ülkemiz açısından Hatay'da tarihi kayıtlara göre 65 yılında, milattan önce 65'te 250 bin kadar can kaybına yol açmış olduğu söylenen, ne kadarı tevatürdür bilemiyoruz ama önemli bir say. Oradan itibaren Kahramanmaraş Türkoğlu'ndan başlayan ikinci bir fay Bingöl Karlova'ya kadar gidiyor ve orada Kuzey Anadolu fayı ile birleşiyor. O da 650 kilometre boyunda bir fay. Onun üzerinde de özellikle 1800'lü yıllarda yıkıcı depremler, 7'nin üzerine çıkan depremler olmuş. Ve bunun üzerinde çok uzun süredir kırılmayan bazı segmentler var. Mesela Erkenek, Adıyaman, Sincik gibi alanlarda. Ama bu fay üzerinde değil Samsat depremi. Ben ilk başta bunlardan birisinde diye düşünmüştüm. Bunun güneyine geçtiğimiz zaman ise çok uzun olmayan, Doğu Anadolu ya da Ölüdeniz kadar uzun olmayan ama bir kısmı bilinen, bir kısmı da bilinmeyen faylar var. Bunlardan bir tanesi Adıyaman fayı. Adıyaman'ın içinden geçiyor. Oldukça uzun da bir fay. 7'ye varabilecek, hatta geçebilecek kapasitede deprem üretmesi mümkün bir fay. Bu da Doğu Anadolu fayına paralel uzanıyor. İki tane ya da üç tane de bu faylarla açı yapan, farklı yönde uzanan ve farklı mekanizmayla çalışan faylar var. Bunlardan bir tanesi Bozova fayı. Bu Atatürk Barajı'nın aksından geçen bir fay. Aksına çok yakın geçen bir fay. Ve yine 7'ye yaklaşabilecek, 6'yı geçebilecek deprem üretme kapasitesine sahip sağ yanal atımlı bir fay. Doğu Anadolu fayının tersi. Doğu Anadolu fayı sol yanal, bu ise sağ yanal. Yani blokları birbirine göre sağa doğru hareket eden bir fay. Bir de onun hemen yakınında büyük ölçüde Atatürk Barajı'nın içerisinde kalan Samsat'tan da geçen Samsat fayı var. Samsat fayı da Bozova fayına çok paralel uzanan ama aktif olduğu bugüne kadar Türkiye diri fay haritasına işlenmemiş bir fay. Son yani, son haritaya da işlenmedi herhalde. Hayır, hayır, onda da yok. Evet. Yani aktif bir fay olarak orada görülmüyor. İşin garibi hani bizim Çanakkale'de aktif bir fay olarak görünmüyordu Çanakkale'de. Evet, daha önce de söylemiştiniz. Oluşturan fayda. Ve işte olduktan sonra 390'dı galiba bu sabah artçı sayısı. Evet. Yanılmıyorsam hani sabahtan sonra bir daha bakma fırsatım olmadı ama 300 belki 400'ün üzerinde şu anda artçısı olan sağ yanal atımlı bir fayın oluşturduğu bir deprem. Tabii yüzeye kadar ulaşmayan bir deprem. Çünkü yüzeyde bir deformasyon oluşturmuyor. Sadece sarsıntıyla kalmış bir deprem. Ama yapı kalitemizin son derece kötü olması ki bunu Ayvacık'ta da hemen birkaç hasta önce yaşadık. Maalesef. Hasarın çok büyük olmasına yol açtı. Depreme hazır olmadığımızı defalarcadan sonra bir defa daha öğrenmiş olduk. Evet. Hocam bir de bu Atatürk Barajı ile ilgili yapılmış olan bazı açıklamalar var. Dördünde Atatürk Barajı tehlikede başlığıyla gazetelerde yer aldı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi Onur Köse açıklamalar yaptı. Bu sizin aktif fay olarak görülmediğini belirttiğiniz Samsat fayının üzerinde herhalde, değil mi bu Atatürk Barajı? Hayır, Bozova fayının üzerinde. Bozova fayının. Bozova fayı da diri fay haritasında gösterilen bir fay. Evet. Bu anlamda Atatürk... Bilinen bir fay yani. Atatürk Barajı'ndaki tehlikenin veya riskin doğruluğunu teyit edebilecek durumda mıyız? Nasıl? Şimdi yani bu baraj yapılırken çok büyük ihtimalle, yani net bu konuda çok net bilgim yok ama baraj yapılırken bu fayın varlığı biliniyordu diye düşünüyorum. Çünkü evet, bu üzerinde geçmişte de deprem olmuş bir fay. Buna rağmen barajın aksının aktif fay üzerine oturtulması sanıyorum bir mühendislik hatası olmaz. Yani en azından ümit ediyorum diyelim. Evet. Dolayısıyla bu konudaki tedbirlerin alınmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atatürk Barajı dünyanın en önemli barajlarından bir birisi. Büyüklüğü itibariyle de öyle tabii. Evet. Evet, evet, evet. Öyle bir şey. Aynı zamanda da hani sadece büyüklüğü ve kapasitesi değil, mühendislik çalışması anlamında da çok önemli bir eser. Bu anlamda ben tedbirin mutlaka alınmış olduğu ya da gerekli tedbirlerin düşünüldüğü ne inanmak istiyorum. Evet. Ama ne yapıldı ne edildi doğrusu o konuda herhangi bir bilginiz yok. Sahibi değilim. Ama bazı hani arkadaşlarımız gerek inşaat mühendisi gerek yer bilimci olsunlar bu barajda risk olduğu konusunda görüş bildiriyorlar. Baraj için yapılmış bazı çalışmalarda da bu riskin dikkate alındığı yönünde bazı yayınlar var. Evet. Dolayısıyla hangisi doğrudur ya da hangisi daha doğru tedbirler almıştır o konuda açıkçası çok net bir fikrim yok. Evet, bu yayınlar son dönemde yapılan yayınlar değil herhalde, değil mi? Daha öncesinde de böyle bir tartışma vardı. Eski mesela Haluk Eydoğan'ın bu konuda bir tane yayını ya da sunumu var. Evet. Haluk Eydoğan biliyorsunuz jeofizik mühendisi, bizim İTÜ'nün emekli öğretim. Biliyorum, biliyorum. Aynı zamanda milletvekilliği de yaptım. Evet, bizim programımıza da çokça çıkmış olan hocalarımızdan biridir. Onun yaptığı çalışmalardan bir tanesinde Atatürk Barajı'nın aşırı su yüklemesi nedeniyle baraj altında 3-4 büyüklüğünde depremlerin arttığı ve tetiklenmiş bir takım depremlerin olduğu, bunun da Bozova fayında da gelecekte bir depreme yol açabileceği şeklinde görüş beyan eden bir yayını var. Buna karşılık da bazı başka araştırıcıların da birkaç tane yayınları var ki Atatürk Barajı bu konularda emindir. Dolayısıyla böyle bir depremle hasar görmesi beklenmemektedir şeklinde yayınlar da var. Ama evet. Doğrusu bu ya, hangisi daha haklıdır onu şu anda net olarak söyleyemeyeceğim. Evet, sanıyorum başka hocalarımıza bu konuda önümüzdeki programlardan birinde danışırız. Tabii ki yani proje konusunda bilgisi olan birisi. Evet, özellikle daha güvenilir açıklamalar yapacak. Doğru. Tabii bir şeyi de hatırlatmak istiyorum, dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Ölü Deniz Fayı dediniz, bu Fethiye Ölü Deniz değil. Hayır, değil. Evet. Kızıldeniz'den itibaren gelen. Kızıldeniz'den gelir. Kızıldeniz'in ortasında, Kızıldeniz yeni açılan bir okyanustur. Aşağı yukarı 10 milyon yıldan bu yana açılan bir okyanustur. Eskiden Arap Yarımadası ile Afrika bitişikti. Kızıldeniz'in iki kenarı bitişikti. Bu açılmanın sonucunda kuzeye doğru uzanan bir faydır. Ve Arap Yarımadası'nın Türkiye üstüne her yıl 18 milimetre gelmesini sağlayan da bu faydır. Arap Yarımadası bu fay boyunca kayarak Türkiye Anadolu levhasının üzerine doğru Anadolu'yu sıkıştırmaktadır. Evet, Türkiye coğrafyasını en çok etkileyen faylardan birisi demek ki bu. Evet. Dünyanın da çok önemli deprem açısından önemli ve uzun faylarından bir tanesi. Evet, bu Adıyaman'la ilgili verdiğiniz bilgiler son derece önemli. Çünkü özellikle de 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğine ilişkin bilgi çok daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya çıkartıyor. Şimdi aktif fayların şöyle bir özelliği var. Aktif fayların hasarı iki türlü olabilir. Bir tanesi yüzeye çıkmayan bir deprem olur ki ülkemizde bunun sınırı yaklaşık 6,5'tür. 6-6,5'tan daha küçük depremler yer altında kırılır ve deprem üretirler ve sadece sarsıntı meydana getirirler. Eğer 6,5'u geçerse depremin büyüklüğü, o zaman bu fay yüzeye kadar ulaşır. Ve yüzeye ulaştığı zaman da fayın üzerinde bulunan binalar neredeyse %100 denebilecek bir oranda yıkılır ve hasar görürler. O nedenle de aktif fayların üzerine belli bir genişlikte tampon bölgeler konulmaktadır ki fay yüzeye çıkar kırılırsa o zaman orada bulunan binalar hasar görmesin ya da oraya bina yapılmasın. Şimdi ülkemizde içerisinden diri fay geçen çok sayıda şehir vardır. Mesela Adıyaman bunlardan bir tanesi, Denizli bir diğeri. Bunun gibi içerisinden aktif fay geçen şehirlerimiz maalesef deprem açısından diğerlerine oranla iki yönlü risk taşımaktadır. Bir tanesi depremin sarsıntısından olabilecek hasar. İkincisi de fayın yüzeyde hareket etmesi nedeniyle olabilecek hasar. Evet. Hocam bir de İsviçre'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bizim kayıtlarımızda İsviçre'ye ilişkin herhangi bir bilgi yok ama bu depremin gerçekleştiği yer sanıyorum İtalya sınırına yakın bir bölge olsa gerek. Evet. Bu konuda herhangi bir bilgimiz var mı acaba? Öyle yani İsviçre'de geçmişte de benzer depremler oldu. Bunlar genellikle derin depremlerdir. İndirme faylarında ortaya çıkan depremlerdir büyük ölçüde. Yani hala İsviçre'de Alplerin bir parçası, Alplerin sıkıştığını biliyoruz. Alpler geçmişte bir Tetis Okyanusu dediğimiz okyanusun kapanması sonucu oluşan bir dağ sırası. Ve burada zaman zaman bu tür depremler olan. Ama İsviçre'nin şöyle bir özelliği de var. İsviçre'de yeraltı sıcaklığı oldukça yaygın kullanılıyor. Isıtmada özellikle konut ve diğer birimlerin ısıtması. Termal kaynaklar nedeniyle. O termal kaynaktan da çok yerin doğal ısısından yararlanıyor. Öyle mi? Yani su gönderiyorlar yer altına. Yer altında o su ısınıyor. 300 metre, 500 metre, 1000 metre derinlere su gönderiliyor. O su yüzeye göre 5-6 derece, 10 derece bazı yerde ısınıp yukarı geliyor. Ve onu evleri iyi bir yalıtımda yaparak kullanıyorlar. Fakat bu geçtiğimiz son 3-5 yılda İsviçre'de çok ciddi bir sorun olmuştu. Çünkü yüksek basınçla yer altına verilen sular zaman zaman tetiklenmiş bir depremsellik sergiliyorlar. Bu dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle jeotermal alanlarda çok sık görülen bir olay. Yüksek basınçlı su verildiği zaman orada mevcut olan fayın sürtünme değerini önemli oranda düşürmüş oluyorsunuz. Bu da zaten beklenen fayları biraz daha öne çekebiliyor. Ya da fay hareketine yol açıyor ve deprem oluyor. Bu depremler genellikle hani 5'in altında kalan depremlerdir. 5.6-5.7'ye kadar çıkan bazı depremlerinde jeotermal işletme ya da yer altına pis su basılması nedeniyle olabildiği yönünde çeşitli görüşler vardır. İsviçre'de de böyle bir olay geçmişte gerçekleşti ve İsviçre'de bu tür yeraltı ısıtmalarına karşı bir reaksiyon oluştu. Tam olarak bilemiyorum. Tabii bu küçük bir deprem olduğu için çok ilgilenmedim ama belki bu olan 4.6'lık deprem de yine benzeri bir nedene dayanıyor olabilir. Benzeri depremleri bir de kaya gazı üretimi esnasında yatay sondaj açıp o sondajlara yüksek basınçlı su gönderiyoruz. Evet. O su da kayaların kırılmasına yol açıyor. O kırılan çatlakların içerisine de kum basarak kuyuya gaz getirimi sağlanıyor. Bu fracking dediğimiz yani kırma dediğimiz olayda zaman zaman küçük depremlerin oluşumuna yol açabiliyor. Buna karşı da özellikle Amerika'da ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bazı toplumsal reaksiyonlar görüldü ve bazı ülkeler fracking'i yasakladılar. Ama petrol fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle firmalarda büyük ölçüde artık fracking yapmaz bir hale geldiler. Evet. Ama petrol fiyatları yükseldiğinde gene o kaya gazı çıkartan firmalar harekete geçecekler büyük ihtimalle. Evet, evet. Evet hocam, çok teşekkürler. Oluşturacağı bazı depremler olacak. Evet. Çok çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Evet, İyi günler hocam. Sağ olunuz. Sağ çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Okan Tüysüz hocamızla Adıyaman depremini konuştuk. Yeri gelmişken Atatürk Barajı'na ilişkin riskleri de değerlendirmesini rica ettik. Ama sanıyorum bu konudaki araştırmayı önümüzdeki programlardan birinde biraz daha detaylı olarak ele alacağız. Evet, ikinci bölümümüzde asbesti konuşacağız. Doktor Arif Müezzinoğlu ile birlikte. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Yeah. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz ile görüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Kendisinden Adıyaman depremine ilişkin bilgiler aldık. Biraz da İsviçre'de gerçekleşen, İsviçre'nin güneyinde gerçekleşen depremle ilgili bilgi aldık. Biraz önce de söylemiştim, asbest konusunu ele alacağız bugünkü programımızda. Ankara Eski Hava Gazı Fabrikası sökümü sırasında ortaya çıktı ki ciddi miktarda, yani 350 ton civarında asbestli bir moloz var ve bu binayla aslında bir sanayi mirası olan bu binayla ilgili olarak daha öncesinden 2006'dan bugüne kadar yürütülmekte olan bazı çalışmalar vardı. Odaların, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü bir çalışma. Fakat bu yıkım da durdurulmuş idi. Ama Ankara Belediyesi kimseye haber vermeden yeniden yıkıma devam etmeye kalktı. Şimdi bütün bu olayın ve asbestin tehlikelerini Doktor Arif Müezzinoğlu ile görüşeceğiz. Türk Tabipler Birliği üyesi, Ankara'da iş yeri hekimi. Arif Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Evet, bağlandık nihayet. Şimdi evet. Bu Ankara Eski Hava Gazı Fabrikası ile ilgili aslında geçmişten beri devam eden önemli bir mücadele var. Çünkü evet. Sanayi mirası olarak kabul edilen bu binanın yıkımı konusunda odalar, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar önemli bir mücadele yürütüyorlar. Bu binayla ilgili durumdan başlayalım. Ondan sonra da asbest konusuna ve asbestin riskleri, tehlikeleri konusunda size danışmak istediğimiz sorularımız var. Tabii. Büyük oranda Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuya hakim ve konuyla ilgili önemli oranda onların yaptıklarını izliyoruz biz de dediğiniz anlamda. Bir tarihi özelliği var. Dolayısıyla hani mahkeme kararlarıyla korunması gereken binalar kapsamında daha da evvelden 2005 yılında, hatta daha öncesileri yıkılma çalışmaları başlanmış. 1950 yılından itibaren çalışmadığı biliniyor hava gazı fabrikasının. Dolayısıyla yıkılma girişimleri ve de korunma girişimleri karşılıklı sürmüş. Bundan evvel 2005 yılında gene bir gece vakti gene mahkeme kararlarına rağmen bir yıkılma süreci başlanıyor. Bildiğimiz basına da yansıyan. Ona gene Mimarlar Odası Ankara Şubesi öncülüğünde bir işte mücadele duruş sergileniyor. Ve bir biçimde yıkılması engellenmiş oluyor ve ta ki işte geçtiğimiz 10 gün içerisinde 25 Şubat'ta tekrardan yıkılması başlanana kadar. Yaklaşık birkaç ay önce bacaların yıkılması ya da sökülmesi ya da kesilmesi gibi bir işlem de yapıldı ama lokal bir işlemdi o. Somut olarak tümüyle yıkılıp tümüyle molozların taşınması süreci 25 Şubat'ta, yani 10 gün önce yaklaşık başlandı tekrar. Yaklaşık 5 günlük bir çalışmadan sonra yeni bir mahkeme kararıyla, durdurma kararıyla durdurulmuş durumda şu an itibariyle. Süreç şu anda böyle. Evet, şimdi efendim aslında tabii ki asbest dediğimiz zaman sadece Ankara Eski Hava Gazı Fabrikası'yla sınırlı olmayan bir riskten bahsediyoruz. Bu konuda acaba söylenebilecek bir şey var mı? Bir tarihsel aralık veriliyor. Yani özellikle gelişmiş ülkelerde 2000 yılı öncesinde yapılmış binaların neredeyse tamamının bu risk altında olduğu belirtiliyor. Asbest tabii ki özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış binalarda birçok noktada kullanıldı. Bu konuda bir genel değerlendirme yapmak mümkün mü acaba? Türkiye'deki yapı stoğunun yüzdesi hakkında, asbestli binaların yüzdesi konusunda elimizde herhangi bir bilgi var mı? Böyle bir kaynak söz konusu mu? Şöyle, genel olarak resmi bir bilgi yok. Genel olarak yazılı olmayan bir kural var. Hani genelde dünyada da böyle, dünyadaki durum da böyle. 80'lerden önceki binaları ya da daha duyarlı, bu konuda daha duyarlı yaklaşım içinde olunan ülkelerde 2000'li yıllardan önceki binaları genel olarak yıkılırken asbestli olup olmadığının kontrolünün gerekli olduğu üzerine bir genel anlayış var. O nereden kaynaklanıyor? Genel olarak Avrupa'da 1983 yılında ilk İzlanda'da yasaklama gerçekleşti ve 90'lı yıllarda yaklaşık bütün Avrupa ülkelerinde, yani 2000'li Avrupa ülkelerinde yasaklanmamış ülke yoktu. Asbestin kullanımının, üretiminin işte vesaire. Dolayısıyla yani 2000 sonrasının genel olarak temiz olduğunu söylemek mümkün. Avrupa ölçeğinde. Neden öyle demek diyoruz? Çünkü hani onun dışında Rusya, Çin, Brezilya, Kanada ve daha Kazakistan gibi çok büyük miktarda üretimin ve de tüketimin olduğu ülkeler var. Dolayısıyla dünya ölçeğinde böyle bir şey söylemek söz konusu değil ama Avrupa için 2000'ler sonrasının öncesinin riskli olduğunu kabul etmek mümkün. Zaten böyle de genel yazılı olmayan bir anlayış vardır. Evet. Resmi Türkiye'de de 1980 olarak tespit edilmiş herhalde bu tarih, değil mi? Ben resmi bir belirleme olduğunu duymadım. Yani ama genel bir anlayış birliği vardır. Evet, haklısınız. Evet. Yani aslında kamu otoritesinin böyle bir beyanı, böyle bir ifadesi, böyle bir raporda durum tespiti olduğunu ben bilmiyorum. Evet. Bir de enteresan tabii ki bu konuda çıkmış ilk yönetmelik 25 Ocak 2013 tarihini taşıyor. Doğru. Değil mi? Ondan önce vardı. Evet. Gene asbestli işler yönetmeliği vardı. Ama henüz yasaklı olmayan, kontrollü kullanım döneminin yönetmeliğiydi. Orada da bir dizi kısıtlamalar vardı. 2013'teki tüm yasak, yani kesin yasak, her türlü yasağın geçerli olduğu 2010'dan sonraki yönetmelik olması itibariyle hani bir farkı var. Dolayısıyla ilk değil ama hani bu durumu, son durumu ifade eden yönetmelik 2013 yönetmeliği. Evet. Evet. Bir de tabii ki önemli olan bir diğer nokta da şu. Şimdi Ankara Eski Hava Gazı Fabrikası'nın sökümü dolayısıyla bir hassasiyet oluşmuş durumda ama şu anda Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri adı altında yürütülmekte olan çalışmalarda birçok eski bina, yapı yıkılıyor ve bunların büyük bir kısmında da çeşitli alanlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılan asbestli malzemeler var. Yani yer ve tavan kaplamalarında, çatıda, yalıtım amaçlı püskürtme kaplamalarda, yangına dayanıklı yanıtım panellerinde, kaloriferlerde, kazanlarda, değil mi? Bir de asbestli çimentodan imal edilmiş ürünler var. Borular. Atık su boruları ve derzler söz konusu. Aslında burada bir risk ölçüsü, tanımı yapmak mümkün mü? Tabii ki bir fabrika, eski hava gazı fabrikası birçok yalıtım maddesine ihtiyaç duyar. Ama bir binada da, bir apartmanda da yıkmaya kalktığımız takdirde var olan asbestli malzemeyi hem tespit etmek hem de bunun riskini belirlemek açısından yapılacaklar nelerdir acaba? Şimdi yönetmelik aslında mevzuat, yani oldukça iyi. Yani mevzuatın uygulanması lazım. Yani evet. Bizim temel sorunumuz bu aslında. Mevzuat hani 12 yılında başlayan kentsel dönüşümde 7 küsur milyon binanın yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması planlanıyor. Doğru. Hani bu uzun vadeli bir program ama hani önemli oranda bu uygulanıyor hali hazırda birçok ilde. Bu yani hayata geçmeye devam eden bir program. Dolayısıyla bu hani çok büyük bir riski barındırıyor. Yani hali hazırda bu yıkılan binaların böylesi bir riski var. Birinci temel risk bu. Evet. Bunun için yönetmelikte bir ayrıntılı tanımlama yapmış her şeyden önce. Bunun binaların asbestli olup olmadığının, yani binanın kullanım malzemelerinin asbestli olup olmadığını tespiti gerekiyor. Öncelikle durum tespiti gerekiyor. Evet. Bunu bir tanımlaması yapılmış. Yani ölçüleri, işte numune alınması, onların sonuçlarının gelmesi. Buna göre eğer riskli kabul edilirse, yüksek riskli kabul edilirse daha doğrusu, o zaman bir prosedür tanımlıyor yönetmelik. Bir iş planı, işte çalışanların ilgili eğitimleri almış kişilerden olması, bir iş planının belirlenmesi, korunma önlemlerinin sağlanması ve de sürekli ölçümlerle ortamdaki riski kontrol etme. Sadece çalışanların değil, çevreye de yayılmasının engellenmesi, yani halk sağlığı boyutunun da kontrol edilmesi. Evet, karantinaya alınması. Karantinaya alınması, evet, o hani hem çalışan sağlığı hem de çevre sağlığı anlamında, halk sağlığı anlamında önlemleri belirtmiş. Sağlık gözetimi, işte belgelerin uzun süre, 40 sene ve daha uzun yıllar kayıtların tutulması, saklanması, bunlar hani yönetmelikte belirlenmiş. Bunlara sadece uyulması gerekiyor. Yani bu tabii bizim bu şeyde, hava gazı fabrikasının yıkımında uyulmadığını gördüğümüz çok bariz önlemler var. Yani hiçbir biçimde uyulmadığını, bir kısmının uyulup uyulmadığını, bir kısmına uyulup uyulmadığını bilmiyoruz. Evet. Yani onlara ilişkin kamu otoritesinin bir açıklaması yok. Yani bir yorumu yok, bir değerlendirmesi yok, ya da varsa da biz bilmiyoruz. Yani açıklanmış bir yorum yok en azından. Hani son derece riskli bir halk sağlığı Ankara'nın göbeğinde mavi brandalarla hani sarılmış ve de onların rüzgarda dalgalandığı ve de çepeçevre molozların yerde, zeminde olduğu bir ortam burası. Evet, ve 350 tondan bahsediliyor yani. 350 tondan bahsediliyor. Evet. 350 ton tanımlanmış, bir raporlanmış bir malzeme var. Risk oranı da %15 ile 40 arasında değişen 40, bir... 40, evet, o ölçümü de hani Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir biçimde o molozlardan alınmış işte örneklerle, oranları asbestin yüksek oranda ya da var olduğunu en azından tespit edilmiş şeyler onlar. Yani bunun çok kontrollü kaldırılması gerek, işte paketlenmesi. Bütün bunlar yönetmelikte var. Evet. Yani ayrıntılar yok. Bunların gitmesi gereken yüzeydaş türü, hani atıkların düzgün bertaraf edildiği, Ankara'da da var, başka illerde de var, bir yerlere gönderilmesi gerek. Evet, Kocaeli'ndeki İzeydaş'a gönderileceğini İzeydaş, ifade etmişler. İzeydaş, bilmiyorum nereye gönderildiğini, sonuçta Ankara'da da var yani böyle, evet, atık merkezi, başka illerde de var. Bir yere gönderilmesi, yani bir atık merkezine, İzeydaş gibi, evet, bir atık merkezine gönderilmesi gerek. Gönderildiği de hani ifade ediliyor ama bu konuda bir belge, bilgi resmi olan yoktur, bilmiyorum ben. Evet. Bir de tabii ki siz aynı zamanda iş yeri hekimisiniz ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da uzmansınız. Bu asbestli ürünlerin yol açtığı hastalıklar konusunda da bir bilgi rica edebilir miyim sizden? Tabii. Şimdi bu şöyle bir durum söz konusu. Bu asbest, mezotelioma ve asbestin Türkiye'de çevresel anlamda çok yaygın olduğu ülkelerden birisiyiz biz, biliyorsunuz. Dolayısıyla çevresel maruziyet itibariyle çok sayıda sağlık sorunu yaşanıyor ve ölümler oluyor. Bunu Muzaffer Metintaş hocamız Eskişehir'den çok ayrıntılı çalışmaları var. Tek tek ölümler bu konuda, asbeste bağlı sağlık sorunlarından ölmüşlerin kökenleri, yani orijinleri, yani yaşadığı yerlerin tespiti anlamında çok yani çok ayrıntılı çalışmaları var. O çalışmalarda şimdi tam sayı hatırlamıyorum da 4500 gibi bir ölüm sayısının mezotelioma, asbeste bağlı tarif edip bunların yaklaşık oranı çok iyi hatırlıyorum. %66,5'u, yani böyle bir 2500-3000 kadarının coğrafi orijini, yani çevresel orijini olduğunu kesinleştirmişler. yani yaşadığı köyün toprağında ki asbeste maruziyetten olduğunu tespitini yapmışlar. Çok önemli bir çalışma bu. Çok az hastalıkta yapılmış bir çalışma. Orada %33,5 1879 yanlış hatırlamıyorsam ölümün hiçbir çevresel izahı yok. Yani tersinden okursak işle ilgili sonuç onlar. Yani mesleki sonuç onlar. Mesleksel nedenlerle son bir dönem ama son 5 yıl ya da 10 yıl onu tam hatırlamıyorum ama son dönemdeki mezotelioma yani asbeste bağlı ölümlerin %33,5 1879 tanesinin mesleki olduğunu dolaylı olarak söyleyebiliyoruz. Ama Türkiye'de kayıtlara girmiş bir tek mezotelioma mesleki maruziyetten ölümü gerçekleşmiş bir tanı yok. Evet. Yani yasal tanı almış ölümden önce ya da ölümden sonra hiçbir mesleki tablo yok. Yani kanser olduğu tespit ediliyor. Edilmiş. Evet. Mesleki olduğunu da tersinden tarif edebiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Çevresel ya çevresel oluyor, ya mesleki. Bir şey evet. Bir yerden maruz kalacak bu asbeste. Evet. Maruz kalmadan olmuyor. Maruziyet çevreselse onların tek tek ispat edilmiş. Olmayanlar var 1879. Bunlar mesleki ama hiçbir kayıt yok. Hiçbir kayıt yok. Evet. Çok, nedene ilişkin bir kayıt önemli. Yok değil mi efendim? Yani asbest... Yani Türkiye'de hiçbir mesleki kanser tanısı yok. Mesleki kanserlerden bir tanesi, bir önemli tanesi mezotelioma. Mezotelioma'ya ilişkin de bir kayıt yok. Hiçbir kayıt yok. Yani evet. Tanı yok. Mesleksel ölüm kansere bağlı resmi olarak yok Türkiye'de. Ama olduğunu biliyoruz. Bir tüyün hani bilim adamları olduğunu söylüyor. Metin Taş hocamız da bunun tersinden ispatla böyle bir hani önemini ortaya koymuş. Yani işçi sağlığı boyutu son derece önemli. Bu hani böyle birebir bu nedenden başka olmayan yani asbest yapıyor mezotelioma'yı birebir hani böyle multifaktöriyel tabii var. Hani sigara mesela oranı bilmem kaç kat arttırıyor. Evet. Ama esas etken asbest yani asbest yapıyor. Sigara içilirse de oran artıyor. Yani hani arttırıcı faktörler var bir dolu başka şey falan ama asbest yoksa mezotelioma olmuyor. Yani bu kadar net bir şey. Dolayısıyla mesleki yanı işçi sağlığı yanı son derece önemli. Yani burada çalışan insanlar çok büyük olasılıkla hani bir kerelik maruziyet ya da işte 5 günlük maruziyet ya da bir aylık maruziyetle sınırlı değiller. Yani bu işi yapıyorlar. Yani sürekli bina yıkıyorlar. Ve dolayısıyla muhtemelen onların bir kısmı asbestli malzeme. Onları ayırıyorlar molozla işte metalleri. Onların işte nereye gidiyorsa gidiyor. Taşınması sağlanıyor. Sonuç olarak uzun vadede yani yüksek oranda bu maruziyet gerçekleşiyor. Dolayısıyla onların işçi sağlığı anlamında bu maruziyetlerinin önemi çok fazla. Yani oralara ilişkin hani bu hani uzun yıllar sonra çıkıyor. Özellikle kanserle ilişkili klinikler uzun yıllar sonra çıkıyor. Kanser dışı tablolar daha yakın zamanlarda çıkabiliyor ama açığa çıkabiliyor ama kanserler mezotelioma başta olmak üzere işte 20-40 yıl yani aşağı yukarı gibi rakamlar. En son bir rakam geldi Amerika'dan 71 yıl sonra çıkmış. Allah Allah. Yani uzun yıllar, evet 71 yıl sonra kayıtlara girmiş Amerika Sağlık Bakanlığı ya da işte onun muadili kuruluşun İbrahim Akkurt hocamız Ankara'da işin uzmanlarındandır. Onun tespit ettiği, okuduğu bir makaleyle gönderdi de. Maruziyetten 71 yıl sonra yani uzun yıllar sonra kabaca en uzun yıllar sonra çıkan bir açığa çıkan kanser vakası bu asbeste bağlı. Dolayısıyla hani büyük oranda bunlardan dolayı hani bugün çıkmayacak burada çalışan insanlar, işte 5 yıl sonra çıkmayacak, 10 yıl sonra. Ama bunların bir kısmının hani 20-40 yıl sonra emekli olduktan sonra işte bir biçimde mezotoliomaya bağlı ölümleri olacak. Yani hani meslek hastalığı böyle. Evet. Maruziyetin tamamı olmuyor ama bir kısmı oluyor. Mutlaka oluyor yani. Hani böyle bu kadar maruz kalıp da hiçbirinin hiç etkilenmemesinin imkanı yok yani. Hani herkes etkilenmiyor ama bir kısmı mutlaka etkileniyor. Mesleki maruziyet bu demek yani. Evet. Hocam buyurun, rica ederim. Siz tamamlayın. Yok yani genel olarak. Yani demek istediğim cümleye oradan geldim. Mevzuat, mesleki mevzuat, işçi sağlığı mevzuatı iyi, sonuç sıfır. Evet. Halk sağlığı mevzuatı kötü, sonuç iyi. Sonuç iyi derken tespit ediliyor. Bu da iyi bir şey. Tespit edilmesi iyi bir şey. Tespit edilirse hani yer değişimi oluyor. İşte şu köyün şu bölgesinde tespit ediliyor. Hani genel olarak vakalar geliyor. O gelen vakalara gidiliyor işte hocalar, üniversiteler falan, böyle bir duyarlılık oluyor. Bir yerden 3 tane silikozis gelirse oraya gidiliyor ve 2 tane mezotoliyoma gelirse oraya gidiliyor. Biliniyor ki o orijinde bir şey var çevresel. Hani bu böyle mevzuatı çok işli olmayan ama iyi giden, iyi işleyen bir şey. Dediğim gibi o mezotoliyoma tanılarının orijinlerinin tespiti çok büyük bir çalışma. Yani çok tırnak içinde başarılı bir iş. Yani tırnak içinde derken hani bu meseleyi halletmiyor ama halledilmesinin önemli bir adımı. Adımı, yolunu açıyor. Geliyor. Evet, yolunu açıyor. O anlamda tırnak içinde. Yoksa küçümsemek söz konusu anlamında söz konusu değil. İşçi sağlığında ise mevzuat iyi. Her şey var yani. Hani dışarıdan bizim mevzuatımıza baksanırsa yani gayet iyi der yani. Özellikle son değişikliklerle birlikte. Evet. Evet. Hani ama yani sıfır. Evet. Sıfır yani. Sıfır yakaladı. Evet. Şubat ayında en az 126 vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Evet. Yani. Meclisimiz bu konuda çok önemli bir çalışma yapıyor ve çok. Hani iş cinayetlerinin tespitini ve çok ayın sonunda hemen yayınlanması anlamında çok önemli bir iş. Evet, biz de her ay bu rapora mutlaka yer veriyoruz. Verileri açıklıyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi çevremizde tabii ki birçok bina yıkılıyor ve bu binalarda işte 2000 yılı, bir hatta 1980 yılı öncesinde inşa edilmiş binalar ve yani tahmin etmek bile gerekmiyor. Biliyoruz ki asbestli malzemeler kullanıldı. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz lazım? Bu binalarda bir asbest incelemesinin yapılması, risk değerlendirilmesinin yapılması konusunda tabii ki belediyeye başvurabiliriz ama oradaki sorunları biliyoruz. Tabii ki yönetmelikte tanımlanmış olan kuruluşlar var, resmi kurum var, genel müdürlük, iş sağlığı genel müdürlüğü, oraya başvurabiliriz. Fakat onun dışında başvurabileceğimiz kurum kuruluşlar var mı? Yani her bir bina içinde tabii odalardan birisine gitmenin de çok mantıklı bir tarafı yok. Yok. Yani bizim tıp odası da uğraşıyor. Hani çok uğraşmaya çalışıyor. Ayrıca da işte Ankara Mimarlar Odası, Ankara Şubesi büyük oranda bu hani şeyi üstlenmiş durumda. Ama çok sayıda bina var. Evet. Bunların her birinin onların bir şeyler yapmasını istemenin bir doğru değil yani, mümkün değil. Onlar hani bu şeye de sahip değiller, bu bütçeye. Doğru. Hani şimdi şöyle sorun hani yıkım esnasında ise bir prosedür var. Ona uyulması tabii kolay değil. Evet. Ne demek istiyorum? Hani kamunun yani şu yaşanan olan biten bu kadar şeyden sonra kamu otoritesi bir yorum yapmaz mı? Yani şöyledir, durum budur güvenlidir, değildir, izliyoruz. Cezalar uyulmuştur, kurallara uyulmamıştır. Bir şey demez mi? Yani demesi lazım değil mi? Bir de Ankara Maltepe burası. Yani Ankara'nın merkezi hocam. Merkezi burası. Evet. Yani merkezi burası. Yani burada bu olan biten şeyler. Bakanlıklara iki adım. İki adım her taraflara. Yani her taraflara. Bara iki adım, üniversite var, evet. Lise var, şu var. Yıkım yeri bir fabrikanın içi. Fabrika diyorum, özür dilerim. Bir işletmenin, işletmenin bir çalışanın için. Olduğu, evet. Bir işletme. Ve hemen 50 metre yakınında 700 çalışanı olan bu günde bilmem kaç kişinin girip çıktığı bir başka işletme. Evet. Yani bu Atatürk Lisesi 1600 merkez, öğrencisi var. Raporunuzda var bu. Yani hani 500 metre falan. Evet. Üniversite var. Onlar. Yani bir işletmenin içi. Hemen pazartesi günü o işletmenin çalışanlarını başka bir yere taşıdı işletme. Bu hemen yakınındaki işletme sonlu maskesi kullanarak çalıştırdı çalışanlarını falan. Ama yani bir maruziyet söz konusu ve bir kamu otoritesi bir laf etmez mi? Yani bu şöyle bir ölçüm yapıldı, güvenlidir, endişe yok ya da sorun var ya da işte kurallara uymamıştır şirket, risk vardır, bir şey demek sıfır yani. Bu son derece sorunlu bir durum. Evet. Meselenin bence önemli bir noktası bu. Bunu bekliyoruz biz, bunu beklememiz bir yurttaş olarak hepimizin hakkı. Yani burada yaşıyoruz ve elbette bir sorunu ifade etmeye çalışıyoruz. Hani var mı yok mu? Hani bunun her şeyden önce objektif olarak bu binalar içinde geçerli. Ölçüm. Ölçüm. Yani ortam ölçümü kolay değil. Ankara'da hani bunu yapmaya çalışan bir dolu kurum kuruluş oldu. Kendi imkanlarıyla ve yapanlar da oldu. Ama hani Ankara'da bunu ölçümü yapan, ortam ölçümünü yapan, asbestli ortam tespiti için yapan şirket yok. Özel kuruluş yok. Yok, evet. Yok. Yani işte Kocaeli, İstanbul, şu bu çevreden geliyor ya da işte uzaktan sonuç olarak. Hani İSKÜM'ün yapabilir kapasitesi var mı yok mu bilmiyorum ben. Ama kamunun olduğunu tahmin ediyorum. En azından olması gerektiğini düşünmemiz lazım, olması değil mi? Olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii. Tam olarak haklısınız. Evet. Dolayısıyla hani bunu gelip tespit etmek. Yani burada evet ölçüldü 5 defa, 10 defa bilmem ne. Okul ölçüldü, merkez ölçüldü. Sorun yoktur mesela. Ya da vardır, risk vardır. İşte önlemler şunlardır. Yani hani son derece önemli sorular soruyorlar. Ankara Tıp Odası'na başvuruyor öğrenciler, velileri. Çok önemli bir soru çocuğum. Hani buna birinin cevap vermesi lazım. Yani kamu otoritesinin bir durumu değerlendirip ölçerek, objektif olarak gerekenler belli. Dünyada yapılıyor. Yeniden keşfedilecek bir şey yok. Sonucu da açıklaması lazım. Tabii. Ben böyle de diyorum yapmasın. Tabii. Süreçten de sürekli bilgilendirmek evet, lazım. Evet. Bu ne yazık ki yok. Yani en önemli da bu bence. En meselenin hani acı yanı bu. Evet. Hani bu boyu işin boyutu büyük. Yıkım işi önemli. Yıkım işi hani 7 milyon işte eski binalar yıkılacak, yıkılıyor. Bir de yıkılmayan eski binalar var. Yani işte o duvarlardaki mesela kaplamalara bağlı. Tabii, tabii. Böyle şeylerin. Hani bu mesela Amerika'da okullarla ilgili bir konuda ayrıntılı bir mevzuat var. Çevre mevzuatı içinde. Okullardaki çocukların eğitimi ve onların kontrolü son derece ayrıntılı biçimde tanımlanmış, tarif edilmiş ve duruma göre nelere bakılacak falan. Bu eski binalar ve eski okullardaki çocuklarımız, bu da başka önemli yanı. Yani hani buralara ilişkinde mesela her ilden en eski 5 okul seçilip buralarda inceleme yapılabilir. Numunelerin incelemesi tabii yapılır ve de bir açıklama yapılır. Bu olmayacak bir şey değil. Bu böyle yapılıyor. Evet. Bizde de yapılabilir bu. Yani 5 değil, 3 okul yapılabilir. iyi bir başlanabilir falan. Hani bunların hepsi çok mümkün. Yapacak bir pamuk birikimi var bu ülkede de ve hani bilgi de var. Bilgi de var. Evet. Yani çok kesin. Hani bu hani hiç dikkate alınmıyor mu, gündeme gelmiyor mu? Evet. Hani sadece yıkılanlarla sınırlı değil. Hani bizde bir yapılan bir şey var, bayağı yaygın yapılan. Bir zamanlar hani o asbestli çimentoya bağlı borularla döşenmiş su borularının çok hızla değiştirme ya da işte değiştirilme süreci birçok yerde yaşanıyor biliyorsunuz. Hani orada da bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Hani iki şey önemli. Hani bilimsel olarak Dünya Sağlık Örgütü de Toraks Derneği'nin açıklamaları da suyla yani sindirim sisteminden bunun geçtiğine ilişkin bir kanıt olmadığını yazıyorlar. Evet. Hani bunu uzatmayayım, çok büyütmeyeyim ama burada incelik şu: eğer ille de o boruları değiştirmek gene de bir nedenle, sosyal nedenlerle ya da işte çatlıyor, patlıyor nedenleriyle değiştirmek gerekirse, değiştirmek değil de eski boruların olduğu yerde bırakılması, yani sökülüp çıkartılmaması yerine başka bir hattın kullanılması gerek. Evet. Onun sökülmesi, taşınması asıl risk. Evet. O boruları. Onu değiştireceksek onu bırakıp o hattı başka bir hat yapmak doğru bir adım olacak. Bu da önemli bir bilgi oldu hocam. Zamanımızı doldurduk. Programımızı kapatmak durumundayız. Hocam size tabii, çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben bir kısacık cümle yaptım. Tabii lütfen. Bir aha var. Bütün dünyada sivil kuruluşların ve yurttaşların katılımıyla uluslararası ban asist alın diye oraya girip, orası dediğim gibi çok büyük çapta, büyük üretimi sürdüren, büyük oranda üretimi sürdüren ve onların ihracının sürdüğü, o ihracının sürmesine sonucu üretilmiş malzemelerin ithal edildiği, böyle bir hani kontrolün yeterince olup olmadığını bilmediğimiz bir süreç de var. Evet. Hani buna hakim olmak için bu bana işte ağır, iyi bir veri merkezi, sivil kuruluş, sivil çok güzel bir organizasyon. Bunu da ben şey yapayım, hani Google'a yazınca çıkıyor zaten adresi. Çok çok teşekkürler. Çok iyi olur oraya ulaşmak. Sağ olunuz Arif Bey. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler efendim. Kolay gelsin size. Sağ olun. Size teşekkürler. Sağ. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta Profesör Doktor Okan Tüysüz ile görüştük. Ardından Doktor Arif Müezzinoğlu'ndan asbeste ilişkin bilgileri aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.